اعفاء اللحیہ، داڑھی کو معاف کرنا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو داڑھی کو معاف نہیں کرتا اس کی فطرت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ عشر من الفطرہ، اور سارے نمازی بیٹھے ہیں، ایک سوال کا جواب ضرور ذہن میں سوچ کے رکھا کریں کہ وضو اگر ناقص ہو تو نماز تو پوری ہو جائے گی نا؟ جواب نہیں آیا، کیوں؟ وضو کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ وضو شرط ہے، تو وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، پکی بات ہے، اور اگر وضو ناقص ہو تو پھر تو ہو جاتی ہوگی۔ 22 روایتیں اس بات کا تقاضا کر رہی ہیں، 22 صحابہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کا خلال کیا کرتے تھے، اور ساتھ یہ کہتے تھے ہکذا امرنی ربی، میرے صحابہ میرے رب نے مجھے اسی طرح حکم دیا ہے۔ حکم کس کا ہے؟ کہنے والا کون ہے؟ بیان کرنے والے کتنے صحابی ہیں؟ تو جس نے خلال کی جگہ ہی نہ چھوڑی ہو، خلال تو نہ ہوا، یہ وضو میں نقص آیا کہ نہیں آیا؟ کئی بادشاہ سوچ رہے ہوں کہ اچھا جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی تو خلال ہی نہیں کرتا، وہ مکلف ہی نہیں ہے، اس کی تو ہوگی ہی نہیں۔ ابھی سے میں جواب دیتا ہوں، اگر یہ نقص ہے تو اس کی نماز کیسے پوری ہوتی ہوگی؟ میں بڑی منت کے ساتھ اور میں ادب کے ساتھ گزارش کروں گا اپنے ان بھائیوں سے جو بھول گئے اور انہوں نے سنت کی حفاظت نہیں کی، وہ اپنے وضو اور نماز کو بچانے کے لیے ہی اپنی سنت کی، اللہ کے رسول کی سنت کی حفاظت کریں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔